538. 791. You know that sadness is when you're all alone. It's tragic. You gotta start over. Don't you think there is no cure at all? I know your sadness has got you all alone. You had it, then you let it go. But don't you think there is no hope at all? Een paar minuten over zes en we zitten nu al op de G-spot. Nou, dan weet je, dat wordt zo'n weekend. Je hoort de sadness op 791. Goedemorgen, de House Top 1000. Mijn naam is Julia. De legendarische hitlijst die al sinds 1996 bestaat. De 1000 allerbeste house tracks hoor je dit weekend tot met maandagavond. Dag en nacht hier bij Radio 538. Met zometeen David Guetta, Love Is Gone. Zo'n track die je sowieso ergens in je leven wel hebt meegemaakt. En ja, dat durf ik te zeggen als 27-jarige... Ook Salome de Bahia onderweg. Maar eerst Billy Ray Martin. Dit is Your Loving Arms in de House Top 1000 hier bij Radio 538 op plek 790. Your love. 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 789. $788. Love me. was toch wel de track die hem van Franse DJ naar wereldwijd fenomeen nam. David Guetta en 788. 538, The House Top 1000. Goedemorgen, mijn naam is Julia. Je hoorde net al van Erwin, ja, die hier de lijsten vannacht presenteerde. Het eerste bakkie van de dag, ja, die zit erin hoor. Geen genade met de hoeveelheid cafeïne. We hebben hier van die kuffs naast de studio staan. En dan heb je dan rood, dat is cafeïnevrij. Blauw, groen en donkerbruin. Dan mag jij kiezen welke ik net aan Erwin heb gegeven. Net voordat hij zijn bed in moet rollen. Dus stuiter ze daar in die hotelkamer, Erwin. Ik weet zeker dat je nog aan het luisteren bent. Mocht je geen koffie in de buurt hebben, geen paniek. De cafeïne schiet door je radio heen dit weekend. De House Top 1000. Leuk dat je erbij bent. Met nu terug naar het jaar 1994. Was het jaar dat de eerste aflevering van Friends werd uitgezonden. En toen nog jonge acteurs niet wisten aan wat voor een succes ze zouden beginnen. En miljoenen zouden verdienen met een beetje koffie drinken op de bank. In diezelfde periode hadden twee Nederlandse jongens elkaar net ontmoet bij een lokaal radiostation in Zandvoort. Het gaat om Gaston Steenkist en René ter Horst. Ze staan onder verschillende aliassen. Natuurlijk in de House Top 1000. En als Chocolate Puma komen ze later nog voorbij. Maar nu hoor je ze eerst als The Good Man. Ja, een Damn Woman op 787 in de House Top 1000. Hier bij Radio 538. Goedemorgen. It's all about house music. 786.

back with the bass. Pajamas live in effect and I don't waste time. On the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make the twirl. It's your whirl and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this fool. Party people in the house, move. Moet ik altijd mijn buikspieren doen tijdens de kickboxles. Ja, dus ik heb een beetje een onterechte en oneerlijke hekel gekregen aan deze waanzinnige track. Je hoort de CNC Music Factory en Gonna Make You Sweat op plek 784. 538 presents House Top 1000. Ja, een nieuwe, maar misschien wel zo vertrouwde hitlijst op Radio 538. De House Top 1000. De 1000 beste house tracks waar jij op hebt gestemd. Dank je wel daarvoor. House begon ooit in de jaren 80 met één simpel doel. Mensen te laten bewegen. Ja, en of in ieder geval weet je al dat je zegt, joh, ik ga even rustig daar in het hoekje staan. Weet je wel, 5 minuten later sta je toch ineens raar met je schouders te doen. Ja, en dat hoor je nog steeds. Die platen die je vanzelf een beetje laten knikken. Ja, en de volgende plaat, dat is er zo eentje. Bon Croissant. En dat klinkt Frans, maar ze komen uit Engeland. Dit is Freak You. 783. Afternoon. like the way you shake that ass. I want you, you want me. I wanna do what we came to do. I'm only 40 miles away. 538. The House Top 1000. 781. Met you on a trip to Joshua Tree. You got in my mind like a beautiful dream. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? Bright stars, yeah, they're waving at us. You said we could be diamonds and dust. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? I know you're looking for a reason. A little something that could ease your mind. Oh, I promise, yeah, I'll be there. Anything to make you smile. I know exactly what you're feeling. I'll pick you up when you're falling down. You can count on me, I'll be there. Anything to make you smile. Van de meest recente tracks in de House Top 1000. Martin Garrix en Carolina Liar en Smile op 781. 538 presents the House Top 1000. Ja, in 1996 gebeurde er iets moois. De blauwe M&M maakte officieel debuut in de standaard mix. Heerlijk, mijn favoriet, met die cruncher in. Waanzinnig. Maar er gebeurden nog meer mooie dingen. De Clubheads maakten namelijk een remix van een bepaalde track en ineens wilde iedere DJ hem wereldwijd draaien. Sowieso zijn de mannen achter de Clubheads, hè, Koen Groeneveld en Addy van der Zwam, hoofdleveranciers van de House Top 1000. Ze staan er namelijk 17 keer in. Chapeau. Later deze ochtend schrijven ze ook aan bij Lindo om de lijst een stukje mee te presenteren. Superleuk. Dus mannen waarschijnlijk al onderweg naar de 538 studio luisteren naar de House Top 1000. En sommige DJ's vinden het leuk om hun eigen muziek op de radio te horen. Ja, en sommige vinden het een beetje ongemakkelijk. Maar ja, hij kan niet ontbreken in de lijst. De Clubheads met hun remix van The Chemist en Rough Cuts nu op 780. Another jam from the Miracle Maker, Wizard of the Word, MC Undertaker. Another jam from the Miracle Maker, Wizard of the Word, MC Undertaker. Another jam from the Miracle Maker, Wizard of the Word, MC Undertaker. Another jam from the Miracle Maker, Wizard of the Word, MC Undertaker. Wizard of the Word, MC Undertaker. Another jam from the Miracle Maker, Wizard of the Word, MC Undertaker.